อาตมาไม่ใช่เป็นนักเทศนะเทศเพราะฉะนั้นการเทศในบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยสัมผัสเพราะฉะนั้นเวลาเทศไปบางทีก็ไพเราะบางทีก็ไม่ไพเราะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้อภัยเพราะเราเป็นสาธุศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันสิ่งใดหนักไปก็ต้องให้อภัยผู้แสดงสิ่งใดไม่เคาะก็ต้องให้อภัยผู้แสดงแค่อย่างนั้นก็ไม่มีโทษเป็นกันและกันเทศดีไม่เทศดีมันจะออกมาไม่ออกมาอะไรก็ก่อนเทพพระสมเทศดีนิยมฟังเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอะยังมัคโคที่นี้จะได้แสดงธรรมบรรดาพุทธบริษัทที่พอมาอบรมในท่านอาจารย์เครื่องพอดีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณหรือหลวงพ่อดีก็ดีอาตมาเองก็ดีก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพราะฉะนั้นวันนี้พวกท่านทั้งหลายให้มีโอกาสแค่อาราธนาให้อาตมามาขึ้นแสดงธรรมนั้นก็เป็นการยกขึ้นมาให้โอวาทพวกท่านเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แล้วก็ควรเอาไปกำหนดพินิจพิจารณาสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็วางทิ้งอยู่ตามลำดับอย่างที่เก่าในวัดนี้เสียเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะได้แสดงธรรมธรรมะเอกายโนอยังมัคโคบรรดาเราพุทธบริษัทต่างทุกคนตั้งใจกันตั้งใจปฏิบัติการทำสมาธิการทำสมาธิก็เพื่อต้องการให้ใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งอันใดเป็นหลักการอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติเช่นยกตัวอย่างเราต้องการบริกรรมพุทโธก็ดีอย่างนี้ก็ต้องว่าตัวนั้นให้กระชับอยู่กับจิตของเราเมื่อในขณะที่เราว่าไปอย่างนั้นยังมีอารมณ์เข้ามาแทรกอย่างนี้แสดงว่าจิตนั้นยังไม่กระชับเข้ามาอยู่กับจิตของเราเพราะฉะนั้นพิธีแก้ก็ต้องทำอย่างไรนี่ตัวนี้เป็นเหตุที่กังขากันมากที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีอีกอันหนึ่งเรื่องอนาตาตัวนี้แกที่คล่องใจมากนะการที่จะทำอนาตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของเราฮะได้ศึกษาการปฏิบัติธรรมมากับอุทกดาบทอัปปัตอรรดาบทฮะได้สำเร็จฌานสมาบัติทุกอย่างนี่ฟังให้เข้าใจได้ฌานสมาบัติจนถึงอจินตนาฌานเตะแนวสัญญานาวัสัญญาอจินตนาฌานมาหมดแล้วแต่พวกเราจะทำนาปาสมาธิสักตัวเดียวไม่มีเลยจะทำได้ยังไงฮะนี่ว่ากันอย่างชัดๆองค์ไหนจะมาคัดค้านเออเลยสู้ตายอ่ะเนี่ยต้องฟังให้เข้าใจการปฏิบัติเดินอนาปาต้องใช้ใจตัวนั้นให้สงบเป็นสมาธิฮะต้องเป็นสมาธิให้เป็นสมาธิพอดูลมมันก็คิดออกไปแล้วจะได้สมาธิอย่างไรอนาปาแบบไหนท่านสิให้ฟังให้เข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เจริญกันในสิ่งที่ดีไม่ใช่พูดแต่ ราคะโทสะโมหะเอาความโกรธเข้ามาพูดกันเราเป็นลูกศิษย์ครูมาอาจารย์ด้วยกันทั้งหมดนะการศึกษาการธรรมฐานคาถาอย่างนี้ก็เป็นเพื่อจะให้เป็นทัศนะเอาไปพินิจพิจารณาให้มันเกิดประโยชน์สิ่งที่จะมาพูดไปถึงแม้จะรุนแรงแต่ว่าเราก็ต้องควรพิจารณาอย่างบางคนภาวนามาตั้ง10ปี20ปีอานาปานใจไม่เคยสงบสักทีฮะเนี่ยเคยถามมาแล้วเคยถามมาแล้วพระองค์ที่สอนเท้าไหนนั่งไปด้วยกันนั่นเองไปถึง5นาทีครับสงบเลือดเลือดเลือดตลอดเวลาถ้าเป็นอาจารย์ถอนอนาปาได้ยังไงท่านสุดแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อจนสมเด็จพระสังฆราชท่านออกปากว่ากรรมฐานทำไมนั่งขัดสงบเห็นองค์ไหนก็นั่งขัดสงบนั่นท่านว่าขนาดนี้เดี๋ยวนี้สมเด็จลานี่นะเขาเป็นอาจารย์มาไม่เลยท่านคุยกันมากเลยองค์ไม่ขัดสงบก็มีที่อยากลองก็ได้เจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าให้พวกเราเนี่ยสังวรในการปฏิบัติธรรมะสมาธิเรายังไม่ทันเป็นแล้วจะไปทำอานาปานได้อย่างไรอานาปานนั้นก็ดูแค่ความสุขอันหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่ก็เข้าไปถึงมรรคถึงผลอย่างนั้นมันต้องเล่นมากมายหลายชั้นหลายเชิงหลายแบบหลายแผนหลายตำหนักตำหนักเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้สมาแสดงเอกายโนอยังมัคโคอันนี้เป็นต้นเมื่อใจอันนั้นสงบแล้วเราจึงมาค่อยทีนี้พิจารณากายตัวนี้มีอยู่ในสูตรในสูตรทั้งสามเมื่อใจของเรานั้นสงบแทบซึ่งอยู่เป็นสมาธิเราก็ต้องมาพิจารณากายอย่างนี้เรานึกไปถึงตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายลิ้นที่ปากบนที่ปากล่างหูขวาหูซ้ายแก้มขวาแก้มซ้ายหน้าผากเบื้องซ้ายหน้าผากเบื้องขวาอย่างนี้ในตำหนักตำราท่านแสดงถึงว่ากายาวิปัสสนานะแต่ลักษณะที่จะเป็นกายาวิปัสสนานั้นในขณะที่พิจารณาลงไปในนึกไปถึงสิ่งใดการที่ว่าพิจารณาก็เป็นตัวนึกตัวนั้นเองในขณะนั้นถ้าเราก็นั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อเรากำหนดตามส่วนสัตว์ของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างนี้ในขณะนึกไปอย่างนั้นไม่มีอารมณ์อันใดที่จะเข้ามาผ่านเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิวรณธรรมทั้ง5ไม่ได้เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ตนได้พิจารณาอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นกายค้นฟ้าที่ถูกต้องถ้ายังมีอารมณ์ที่มาปัดเป่าความคิดนิวรณทั้ง5เข้ามาแทรกแทนอยู่แล้วอย่างนั้นไม่เป็นปวดปัญญาเป็นสัญญาเข้ามาแทรกจิตมันก็จับกระต่ายให้เป็นหนึ่งอย่างนี้สมาธิอย่างนั้นยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นเราจะควรทำอย่างไรถ้าเราเห็นว่ายังมีอารมณ์มากเข้าเมื่อเรากำหนดพิจารณาลงไปแล้วยังมีนิวรณ์เข้ามาแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องหวนกลับไปบริกรรมให้ใจนั้นมันสงบเข้ามาอีกให้มันแนบนิ่งลงไปเมื่อแนบนิ่งลงไปแล้วเราก็ต้องไปกำหนดพิจารณาอย่างเขานึกตาหูจมูกเส้นร่างกายส่วนอวัยวะ32ประการนี้เมื่อนึกดูอย่างนั้นแล้วมันยังมีอารมณ์เข้ามาแทรกอยู่บ่อยๆก็ใช้เวลาต้องบริกรรมใหม่พิธีทำมันไม่ใช่พูดเอาได้ง่ายๆนะทำนี่แทบเป็นแทบตายเพราะฉะนั้นต้องสังเกตสังกาให้ดีจากแต่ว่าเขาทำภาวนาเขาทำภาวนาเข้าไป3ปี10ปียังไม่รู้เรื่องบางที20ปียังไม่รู้เรื่องเลยมันก็แย่นี่ตามปฏิบัติแต่อย่างนั้นมันก็ไม่ขาดทุนเรายังมีกำไรถึงยังไม่ได้สมาธิดีก็ยังมีกำไรในการปฏิบัติแต่เราต้องคิดถึงว่าเราสละบ้านช่องเคหสถานสละครอบครัวมาอย่างนี้เพื่อบำเพ็ญอย่างไรก็ต้องคิดถึงตัวนั้น แล้วโลกอันนี้มีอันใดที่เป็นสาระแก่นสารสาระแก่นสารสำคัญกับชีวิตคืออะไรคือความตายความเจ็บนั่นเป็นตัวพยานหลักฐานสำคัญที่เราจะต้องละจากโลกนี้ไปไม่มีใครที่ว่าจะอยู่ค้ำฟ้าอยู่ไปได้นานๆเลยร้อยปีขึ้นไปก็หมดทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติก็ต้องให้มันเข้มแข็งส่วนร่างกายไม่เข้มแข็งแต่หัวใจเข้มแข็งมันก็ใช้ได้การบริกรรมก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นจนให้มันต่อเนื่องจนไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกแซงอย่างนั้นสักประมาณครึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งไปหยุดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจิตของเราก็เจริญให้มีนิวรณ์เข้ามาก็เจริญสงบขึ้นนี่อย่างนี้เมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องถอนมาพิจารณากายอีกอย่างว่าเป็นหลักสำคัญท่านจึงแสดงถึงเอกายโนอายังมัคโคเป็นหนทางอันเอกไปสู่อริยมรรคนี่เมื่อใจลำดับนั้นเข้าไปกำหนดพิจารณาในส่วนต่างๆของร่างกายอย่างนั้นจนเป็นเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงนิวรณ์ก็ไม่เข้ามาแทรกเลยตามลำดับเข้าไปเอกอีกครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงนิวรณ์ความคิดทั้งหลายไม่เข้ามาเลยเพียงแต่ใจอันหนึ่งที่ระลึกอยู่กับเพราะร่างกายอย่างนี้ท่านเรียกเป็นสมาธิประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าสัมมาวายโมเพียรชอบสัมมาสติการระลึกถึงอวัยวะต่างๆนั่นก็เรียกว่าสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความครอบคุมอยู่ไม่มีอารมณ์เข้ามาแทรกตัวนั้นแหละเรียกเป็นสัมมาวายโมเพียรชอบไม่มีอารมณ์ใส่เข้ามานิวรณ์ทั้ง5นั้นให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจที่การระลึกพิจารณาอยู่อย่างนั้นแต่ฟังอย่างนี้เป็นสิ่งที่ฟังยากนะฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะอะไรโบราณท่านจึงเปรียบว่าเหมือนสีซอให้ควายฟังควายมันไม่รู้ภาษาคนที่ยังไม่เคยภาวนาให้จิตสงบอย่างนี้ก็ฟังยากให้เข้าใจนั่นเป็นสิ่งที่ยากการภาวนาเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ก็ต้องสังเกตให้ดีเราบริกรรมพุทโธลงไปอยู่อย่างนั้นให้มันนานอยู่อย่างนั้นจนให้มันเหนื่อยจนอ่อนเพลียจนใจละเหี่ยก็เอาอยู่อย่างนั้นอย่าไปหยุดนี่วันนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดแต่บางคนบอกว่าไม่ชอบมันก็เอาทิฏฐิกิเลสตัณหามาดื้อรั้นเมื่อไปเชื่อกิเลสความสงบมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราตัวนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดสิ่งอันใดก็ได้ทุกอย่างที่การจะทำใจให้สงบตัวนั้นว่าตายก็ได้หรือสิ่งไม่เที่ยงก็ได้อันใดอันหนึ่งมาประจำให้มันแนบนั่นไปคิดเพื่ออยู่กับใจอย่างนั้นแล้วไม่ให้มีอารมณ์ใส่เข้ามาได้เป็นใช้ได้ทุกอย่างแล้วว่ามากเข้ามันก็จะเกิดความสงบเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมศรัทธาเข้าใจให้ดีเพราะการภาวนาบางทีเสียเวลาตั้งหลายปีอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาไปทำแล้วก็ต้องทำให้มันจริงให้มันเกิดเห็นความจริงเกิดพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่าราคาหาประมาณที่สุดในชีวิตไม่ได้ของอย่างพวกเราเข้ามาใจรวมลงไปน้ำตาไหลเกิดความปีติขึ้นแล้วจะมารู้สึกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีประโยชน์แก่กับชีวิตมนุษย์เท่าไหร่เนี่ยฮะต้องในขณะที่เราจิตรวมลงไปเต็มที่น้ำหูน้ำตาไหลเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีมนุษย์คนใดที่จะมาขัดขืนความเกิดแก่เจ็บตายตัวนี้ได้นั่นขณะนั้นน้ำตามันจะไหลพากลงมาโดยที่เราไม่รู้ประมาณท่านเรียกว่าปีติคนที่ใจแข็งขนาดไหนถ้าเมื่อเป็นขนาดนั้นแล้วน้ำหูน้ำตาจะไหลออกมาเลยเนี่ยหลวงตาก็ว่าจะคุยไปหน่อยคือเคยได้ประสบมาแล้วจึงพูดขึ้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการภาวนาก็ต้องให้ได้จังหวะจากคนเพราะฉะนั้นบางคนก็เดือดร้อนไปว่าก็ต้องว่ากันหน่อยเพราะการภาวนานั้นมันของต่ำแน่เป็นต้นไม้จะเก็บลูกไม้ผลไม้ก็ต้องขึ้นแต่โคนนะ ไม่ใช่โดดขึ้นไปเลยถึงยอดน่ะได้มันต้องไต่ขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละกิ่งสองกิ่งลูกอยู่ภายหน่อยต้องเหนียวเข้ามาหาเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนใจก็เหมือนกันมันไม่ค่อยสงบมันคิดวุ่นคิดวายอ้าวทำไมเองวุ่นวายข้าจะมาพุทโธก็ว่าอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันมาในความวุ่นวายเนี่ยเมื่อเราว่าพุทโธต่อเรื่องติดต่ออย่างนั้นไอ้ความวุ่นวายก็ไม่ค่อยเข้ามาเมื่อความวุ่นวายไม่เข้ามาใจก็จะเริ่มเป็นสมาธิเพราะว่าพุทโธมันจะต่อเนื่องอยู่ตลอดเอาเข้าอย่าไปถอยว่าให้มันนานจนจะเป็นชั่วโมงยิ่งดีถ้าเดี๋ยวใจนั้นต่อเนื่องตลอดตั้งชั่วโมงก็ว่าละนั่นเขาเรียกเป็นเอกะเป็นหนึ่งนั่นจะเป็นสมาธิให้ท่านได้เป็นสมาธิแต่ยังไม่เป็นอุเบกขาสมาธินี่เป็นเอกะนี่ก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์ที่เรานึกเนี่ยเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยต้องสังเกตตัวนี้ให้เป็นหลักการสำคัญถ้าเราไม่สังเกตตัวนี้แล้วจักภาวนาก็ภาวนาไปอย่างนั้น3ปี5ปี6ปีไม่รู้เรื่องรู้ราวเสียเวลาเนี่ยฮะหลวงตาก็เทศเปรียบเป็นพระก็เหมือนอย่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ใหญ่หรือเป็นพี่รองถึงได้เตือนพวกเราเพราะความนักความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันจึงได้มาตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนเพื่อให้ทั้งกายประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อการกำหนดที่ได้พิจารณากายลงไปอย่างนี้เรานึกถึงกายประมาณครึ่งชั่วโมงนึกถึงเล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยข้อมือนิ้วหัวมีกี่ข้อข้อนิ้วกลางมีกี่ข้อนิ้วชี้มีกี่ข้อนิ้วกลางมีกี่ข้อนิ้วนางมีกี่ข้อนิ้วก้อยมีกี่ข้อนับให้หมดเสร็จแล้วมาไล่ตามนิ้วมือมีห้านิ้วแล้วก็ไล่มาถึงแขนขวาเสร็จก็ทำไมแขนซ้ายนึกตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วก็เรียกไล่ไปตามข้อเอาจิตของเราผูกเข้าไปอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นในขณะที่นึกไม่มีอารมณ์เข้ามาแทรกเลยนั่นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นเอกายโนเป็นหนทางอันเอกเพราะไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกให้มีอารมณ์คิดเข้ามาแยกแยะให้ใจปัดเป่าใจที่กำหนดเป็นนึกถึงข้อต่างๆนี่อย่างนี้จึงเรียกเป็นสมาธิประกอบด้วยปัญญาคำที่ว่าประกอบด้วยปัญญานั้นก็ต้องหมายถึงความว่าในขณะนั้นที่เรานึกไปถึงส่วนใดเป็นเวลาทั้งครึ่งชั่วโมงอย่างนี้นิวรณ์ก็ไม่เข้ามาความคิดทั้งหลายก็ไม่เข้ามานิวรณ์กับความคิดก็คือตัวเดียวกันนี่ชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่มาที่อย่างนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสองชั่วโมงก็ไม่เข้ามานี่ยิ่งดีจัดสามชั่วโมงก็ไม่เข้ามายิ่งประเสริฐเลยนั่นเนี่ยการภาวนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะเอาเห็นดำเห็นแดงเห็นถึงกันที่สุดแล้วก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นสามชั่วโมงไม่ต้องคิดไม่ต้องนั่งอยู่กันอย่างนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องอาศัยการพิจิตรเคราะห์การได้ยินได้สดับตับฟังแล้วก็ต้องนำไปฝึกฟองพิจิตรนาว่าแล้วเราไปลองทำดูเมื่อมันเป็นอย่างไรแล้วที่เราทำมามันเป็นอย่างไรมันต่างกันอย่างไรจึงสิ่งใดที่ได้ผลสิ่งใดที่ไม่ได้ผลเพราะนั้นสิ่งใดที่ไม่ได้ผลเราก็ต้องละเว้นเราก็ต้องมาเอาเปลี่ยนพิธีใหม่นี่ตามได้ยินกับครูบาอาจารย์ใหญ่เรียกว่าหลวงปู่ครูบาอาจารย์มั่นนะแค่นั่งไม่เคยสอนอนาปานสักทีหลวงตาไปอยู่มา3ปีนะเนี่ยว่าแค่จะโจมตีแต่พวกอนาปานมันนั่งท่านสาบงกไม่ชกจะยังไงนะถ้าไปเจอเจอกันทีไหนทีนั่นก็เห็นพระองค์ถอนนั่นนั่งสาบงกตลอดเวลาฮะท่านจะให้ว่ายังไงนี่เตือนก็เตือนในสิ่งที่ดีนะไม่ใช่โกรธแค้น ขอแท้ก็ต้องนอนสลอกก็ตั้งไถหน้าเลยไม่ต้องนั้นนี่ว่าความอย่างชัดๆเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเราก็ต้องปรารถนาให้หมู่คณะเป็นผู้ที่เจริญในการภาวนาทำสมาธิใครเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดกับแหลมกันต้องเตรียมเชื่อมสอนซึ่งกันและกันให้มันเกิดขึ้นมาเพราะหมู่นั้นคณะนั้นก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนี่ตั้งแต่ท่านพ่อร่วงโรยมาแล้วก็พระอโศกก็แย่ๆลงทุกทีเพราะฉะนั้นจึงให้พากันตั้งใจให้ต้องไปอะไรมากพุทโธอันเดียวก็พอแล้วหลวงปู่ท่านสอนนะถ้าแต่แล้วบางคนเรียนสูงไปก็บอกว่าโอ้ยมันต่ำนี่เปลี่ยนต้นไม้ก็เปลี่ยนมันยอดก็ตกคอหักตายเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยก็ต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนเวลาที่เราสู้ก็ต้องสู้เมื่อขนาดไหนที่ใจมันสงบเป็นสมาธิแรงเราก็อย่าไปอยู่ได้สมาธิก็ต้องใช้ปัญญาคำที่ว่าปัญญาก็ต้องหมายถึงความคิดนึกปรุงแต่งไปตามส่วนอวัยวะของร่างกายตัวนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดจึงแสดงว่าเอกายโนอยังมัคโคเนี่ยทางอันเอกที่จะไปสู่อริยมรรคก็ต้องตัวนี้ตัวพิจารณากายตัวนี้เนี่ยนึกถึงกายต่างๆมันอยู่เป็นหนึ่งอย่างนั้นก็คือเนี่ยนะเมื่อยิ่งกำหนดพิจารณาเท่าไหร่นึกเท่าไหร่ใจนั้นไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเกาะไม่มาแผ่วพานเลยเป็นหนึ่งอยู่ในความคิดตัวนั้นตั้งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้น40นาทีก็อยู่อย่างนั้น50นาทีก็อยู่อย่างนั้นนั่นอย่างนั้นเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นชั่วโมงครึ่งก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้น2ชั่วโมงก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นหนึ่ง3ชั่วโมงก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีความคิดเข้ามาเลยนี่อย่างนี้จะเรียกเป็นเอกเนี่ยเพราะฉะนั้นการทางภาวนามันต้องให้เป็นลำดับขึ้นไปอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นยังสมาธิยังใช้การไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติเรามาพิจารณาถึงชีวิตของมนุษย์บางคนมีครอบมีครัวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนแทบเป็นแทบตายแล้วบางทีก็ว่าไม่ได้สั่งสอนไม่ได้อย่างนี้จนกระทั่งข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องการปรารถนาใจลูกของเราแต่เราก็ไม่สมความปรารถนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสมัยครั้งพุทธเจ้าอยู่บางคนก็เกิดเบื่อหน่ายก็เข้ามาหาเขาก็มาประพฤติปฏิบัติแสดงธรรมให้ฟังก็ได้สำเร็จแง่แย่เนี่ยเพราะฉะนั้นในแบบแผนตำหนักตำนานั้นที่แสดงไว้หรือพูดไว้นั้นก็ต้องการให้คนรุ่นหลังสุดท้ายภายหลังให้เป็นแบบแผนเป็นตำหนักตำนาวางไว้เพื่อจะให้เป็นคตินิสัยจะได้ประพฤติปฏิบัติทำให้หนีจากโลกเพราะโลกเราครองมาอยู่30-40ปีแล้วก็มันได้อะไรขึ้นมาก็มีลูกมีเต้ามีหลานวุ่นวายกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวขี้เดี๋ยวเย่ออยู่กันอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอะไรได้ขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เอาสิ่งเหล่านี้มาน้อมมาพิจารณาก็จะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นให้มันเกิดความเบื่อใจนั้นไม่ถูกซักฟอกลงไปมากๆพอแล้วสิ่งที่เป็นดำก็จะกลายร่ำกลายเป็นขาวใจนั้นก็ยิ่งมีสมาธิมีความคิดแรงกล้านิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่เข้ามาแทรกนั่นยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งปลอดโปร่งนิวรณ์ยิ่งเข้าไม่เข้ามาแทรกอย่างนั้นนั่นเอาลงไปอย่างนั้นอุปชาท่านจึงว่าแบบเอาพ้นลงไปให้มากๆอย่าไปหยุดฮะหลวงตาเลยมาอยู่กับท่านมาถึงว่าเราได้เอาความที่เคยได้สัมผัสมาเล่าให้พวกญาติโยมฟังเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราครองโลกครองสงสารเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาตั้ง10 คน5 คน6 คน3 คน4 คนทำไมเราทำได้แต่เราจะสร้างความดีให้ตัวเราสร้างไม่ได้หรือมันก็ต้องคิดเก็บใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีมานะนั่งมันเจ็บก็ต้องใครเจ็บ ขามันเจ็บมันบอกมันเจ็บถ้าใครว่าเจ็บไอ้ตัวเจ็บมันอยู่ที่ไหนมันปวดหลังปวดเอวใครมันเจ็บเอาอย่างนั้นมึงเจ็บกูไม่เจ็บไอ้ใจที่ว่ามันไม่เจ็บนี่แล้วใครเจ็บอ่ะขามันเจ็บเหรออ่านี่ก็ต้องเอาอย่างนั้นสู้สู้อย่างนี้แล้วใจมันก็มีกำลังพละกำลังเกิดความสงบเป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิแนบแน่นก็ต้องค้นฟ้าพิจารณาไปหายตัวเราตาหูจมูกเล่นร่างกายอวัยวะทุกส่วนธาตุทั้งสี่เป็นน้ำลมไฟหายตัวเราอะไรเป็นตัวเราหายตัวเราผมเนื้อขนเล็บฟันหนังตัวเราอยู่ที่ไหนถามเข้าไปให้ละเอียดถ้าตัวที่มันว่าผมขนเล็บฟันหนังมันคือใครตัวนั้นมันเป็นอะไรท่านสิเล่นเข้าไปลึกๆมันมาจากไหนไอ้ตัวนั้นตัวนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแปรปรวนยักย้ายถ้าตัวเป็นที่เป็นวิสังขารคือตัวอะไรท่านสิเล่นเข้าไปอีกค้นเข้าไปคนไปแล้วก็จะไปดูความนิ่งๆของใจที่มันอยู่เป็นนิ่งเป็นเอกเป็นแท้อยู่ตัวนั้นโดยไม่มีกิริยากิริยาไปกิริยานึกอะไรทั้งหมดแต่ถึงใดจะนึกขึ้นตัวนั้นเป็นตัวยืนรู้อยู่ตลอดเวลาจะนึกไปอดีตอนาคตปัจจุบันตัวรู้อยู่ตัวสุดท้ายตัวนั้นเหมือนเงาคนเราที่จะเป็นเงาออกไปก็ต้องเอาอาศัยคนที่ยืนอยู่แต่เราอย่าไปคบเงาเงาตัวนั้นเป็นตัวสังขารไม่ใช่ตัวจิตตัวที่ไม่ใช่เงาตัวที่รู้อยู่นั่นน่ะคือตัวจิตที่แท้ที่เรียกว่าเป็นอมตะตัวแท้ตัวที่จิตไม่ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องค้นลงไปพิจารณาให้แยะๆจะไปกลัวการเหนื่อยเวลานั่งภาวนาถ้าเป็นสมาธิแล้วการค้นฟ้ายิ่งสนุกสนานซ่าเริงเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพวกญาติโยมสละมาอยู่วัดอยู่วาหมู่นี้ไม่หลงตามาเคยได้ไปวัดโสท่านย้ายสำนักไปอยู่ที่ปทุมแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสกันแต่ก่อนมาวัดโสบ่อยๆยังไม่ได้ตั้งวัดปทุมมีโยมภาวนาดีหลายคนเพราะฉะนั้นการแทบมันก็ออกดีถ้าว่าไม่มีคนภาวนาดีแทบไม่เคยออกหลงตามยังไงว่ามันไม่ดูหัวใจไม่ดูให้ต้องนึกคนต่อมาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นงานของท่านเดินเครื่องที่มรณะมาครบกำหนดเพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้มาประชุมกันหลวงตาก็เป็นเพื่อนกาทำนิกกันมาก็ได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์มากับอยู่หลวงพ่อลีมาก็ได้เป็นสหธรรมิกกันมาอยู่ตลอดจนกระทั่งหนีจากไปเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญกุศลวันนี้ได้เจริญเมตตาภาวนาแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาอย่างหลวงตาแสดงไปก็เพาะบ้างไม่เพาะบ้างดุบ้างขู่บ้างกระโชกกระชากบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังเทศน์ตัวนี้แล้วจงโอปัญญาโยโกน้อมไปพิจารณาเมื่อทำใจให้สงบแล้วพวกเราทั้งหลายจงกำหนดอนุโมทนาในขณะจิตที่สงบนี้ผู้ที่สวดกุศลตัวนี้ไปถวายพระจันทร์เครื่องให้ท่านได้ประสบความสุขความเจริญพอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนทั้งได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็เลยมีประกาศเช่นนี้เอาละขึ้นชั่วโมงได้ปะขึ้นชั่วโมงแรงไปหน่อยนะเทศแรงไปฮะเทศแรงต้องตามว่าเจ็บการภาวนาก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องเอาแรงๆทู่ตั้งลงไปเลยเดี๋ยวเอ็ดสักหน่อยต้องตา80มันเป็นของที่รักที่สุดชีวิตนี้อยู่อันหนึ่งนะยังไม่มีคนรู้ยังไม่บอกให้คนรู้คือเที่ยวของตัวมันฮะฮะเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งวันหนึ่งหลวงตาไปอยู่ใหม่ๆเข้าไปถวายน้ำเที่ยวถนนตรงมาเยื่อนมาให้เอาท่านแกผมให้เขาจะได้มีลูกชายเสียกองทั้งเนี่ยตัวเล็กๆอายุสัก5 ขวบมันก็มานอนเวลาท่านพ่อเนี่ยไปเทศเราก็ต้องไปปัดยุงใ เห็นแล้วก็สงสารมันน่ารักถ้าเรามึงเอาไปด้วยนะถ้าไม่เป็นคนรู้เลยปิดเป็นความลับทีนี้เวลานี้คนรักษาก็ตายไปแล้วคือแม่หงเป็นเมียของอาเสียเป็นแม่ของไอ้เป็นย่าของไอ้เด็กที่ให้คนเนี้ยก็เอามาให้ลูกสาวอีกคนที่เสียงเนี่ยเป็นคนเก็บไว้เมื่อสักสิบกว่าวันเนี่ยไอ้ลูกชายคนแรกมันก็มาบอกอาจารย์เราก็รู้ว่ามันอยู่ยังไม่ไปไหนเขาได้ถามเองอาจารย์คนเก็บนะบอกว่าอาจารย์เที่ยวหลงผู้อาจารย์จะทำยังไงเฮ้ยมึงไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกูจะทำสิแม่ไม่มีคนรู้หรอกแล้วก็ไม่มีใครได้เลยนะอาตมาได้องค์เดียวไม่มีวันเนี่ยถึงจะมีองค์ไหนได้เลยเดี๋ยวนั่นจะให้ดูแต่ให้ดูแล้วจะต้องบอกบุญด้วยบางทีเอาไปสร้างเป็นอนุสาวรีย์เป็นพระเกี้ยวแก้วไว้ที่วัดพระทุมทำวาดโครงการไว้จะทำให้ปักหลักในศาลนั่นน่ะเอาฟ้างก้าววาพระเทเป็นแบบนี้เลยฟ้างก้าววาฮะเทนี่ท่านพระเทนี่ขึ้นไปเป็นหลังคาแล้วทำพระเจดีย์สัก6เมตรฟ้างพระเจดีย์พองเจดีย์พองอย่างเนี้ยเทพองขึ้นไปเป็นรูปเจดีย์เสร็จแล้วก็เอาพระเกี้ยวของครูบาอาจารย์ไปใส่บนโถข้างบนนู่นเลยมันว่าโครงการแกไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าพวกยังไม่ได้คิดสักทีอย่างน้อยมันก็ต้องสิบกว่าล้านอามันจะได้ไงฮะตอกหลักให้เข็มมันก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องกับ20เมตรถึงจะได้น่าเท่าไหร่ทุกวันนี้อย่างน้อยมันก็ออก3ล้านยังได้เวลานี้ขายค่าอาหารถัดวันรวยบานเลยเขาให้ลูกตาทุกเทศบาลอย่างยายมายอมนี่อย่างน้อยๆก็ต้อง 50,000 มันจะได้หรือแสนหนึ่งก็คือลูกผัวไม่มีแล้วจะเอาไปให้ใครตังเนี่ยตายแล้วไม่เห็นใครใส่ลงไปไม่มีบรรดาลูกศิษย์ก็ลุงก็ไม่มีใครได้ก็หรอกเที่ยวลุงไม่มีไม่ใสนะยังไม่ใสเลยยังไม่อยู่ปากไอ้คนเก็บนั่นเขาไม่ก่อนเพราะเรายังไม่แน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นกุดมันย้ายไปย้ายมาไม่ใครรู้ใครมาจี้ใครหายก็ตายเนี่ยตรงนี้แทบเก็บอย่างดีอ่ะเขาอยู่บ้านเขาไม่เป็นคนรู้อ่ะไม่ให้ผลอ่ะหลงตาจะโกงกันให้ท่านให้พอหน่อยเสียท่าที่โกงให้พอหน่อยละอุทิศส่วนกุศลถึงอาจารย์เพื่อนถ้าอยู่ทางนู้นในเย็นตามไปเลยยะถาวาเลวาหาภูลาปาริภูเรนิสาขลังเทวเมวิโตรินนางเปทานังอุปกปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวัชมิชโตสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทวนโสยะถามณีโชจิรโสยะถาสัพพิทโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสัตมาเทพวัชันตรายโยสุขีทีพายุโกภวะอาภิวาทนาสีริทนาจังอุทาปจริโรสัทธาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังอาลังภวะโตสัพมังคลังอัพพังโตสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสถีพระมันตุเตภวะโตสัพมังคลังอัพพังโตสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสถีพระมันตุเตภวโตสัพพมังคลังอัคคันโตสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ สดาทอดทิ้งพระวันโตเต้ยินถึงกาวเรียนเสียงดังเชิญยาวนะหมดคำเทศ